να σας καλέσω να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά στην Ελλάδα της ελπίδας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Η ελπίδα έφτασε. Πατριώτες εμπρός, ο Ροκάς είναι νεκρός, το ρεβέτικο αίμα ξυπνά. Είστε ο Κυριάκος μας. Ψήφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Σύντροφέ μας Αλέξη, σε καλούμε να δώσεις το σάλπισμα της νίκης. Ψήφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Χριστιανίν καιρός, Παγκλαμάς και Σταυρός, εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζήτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Παναγιά μου, πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Ζήτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Και ψηλά την κροφιά και κουνάτε κοιλιά στον ιερό του χορού σαματά. Μπράβο στο τσακαλώτο. Με καρδιά όλοι εμπρός για να φύγει ο εχθρός. Ψηφτεραίγει και δόξα Θεός. Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα? Δύο. Μόνο, πώς έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον έξι. Έξι. Με καρδιά όλοι εμπρός, για να φύγει ο εχθρός. Ψηφτεραίγει και δόξα Θεός. Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Τώρα, πώς ταιριάζουν οι λούτσι με τα πανηγύρια για τον Παπανδρέου, για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία ή για την ελπίδα που τη φέρνει ο Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας, τα μνημονιακά χρόνια, οι μνημονιακοί πρωθυπουργοί, ταιριάζουν. Κατά τη γνώμη μας, ταιριάζουν. Δύο μέρες πριν, ελάχιστες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες και η τελευταία Παρασκευή πριν τις εκλογές, νομίζουμε ταιριάζουν. Από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις σήμερα του Βερναρδάκη και του Τσίπρα, σε τέσσερις Παρασκευές, πάλι θα είναι μια τελευταία Παρασκευή πριν από τις κάλπες, αλλά αυτό το αφήνουμε για να το μάθουμε επισήμως το βράδυ της Κυριακής ή της Δευτέρας. Είπαμε σήμερα, τελευταία μέρα πριν τις κάλπες, να θυμηθούμε τι έχουμε χάψει, τι έχουμε μασίσει, πού έχουμε μασίσει, τι έχουμε φάει, τι έχουμε καταναλώσει, τι έχουμε αγοράσει ως ψηφοφόροι, ως πολίτες, ως καταναλωτές δημοκρατίας. Οπότε ξεκινήσαμε με το Τσιφτετέλη, που το λέει ο Σάκης Μπουλάς τόσο ωραία. Τους λούτσους και τα υπόλοιπα θα κλείσουμε και με αυτά, αλλά πριν πάμε σε αυτά να θυμηθούμε λίγο όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια και λίγο πριν την ευκολία με την οποία οτιδήποτε έλεγαν όλοι αυτοί που διεκδικούν ηγετικές θέσεις σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον λαό, την ευκολία με την οποία τα χάφταμε. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ξεκινάμε από τον Καραμαλή λίγο πριν χρεοκοπήσουμε. Αποδεικνύεται πριν από όλα ότι η ελληνική οικονομία έχει ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες αντοχές σε σχέση με πολλές άλλες. Παρά τη δίνη της διεθνούς κρίσης, τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν ότι το 2009 η χώρα μας θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,2% του ΕΠ αντίστοιχα. Προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι με άλλα λόγια πολύ καλύτερη σε σχέση με την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής τότε, ενώ από κάτω προσλήψεις από τα παράθυρα. Δοσοληψίες διάφορες, τα ελλείμματα φουσκώναν τα ελλείμματα, αλλά εδώ ο Κώστας Καραμαλής τότε ως πρωθυπουργός δεν τα λέει από το κεφάλι του, επικαλείται και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Δεν μιλούσε έτσι, γιατί και αυτοί οι οργανισμοί, ενώ έβλεπαν ήξεραν, τα στοιχεία τα έφτιαχναν, όπως και η περίφημη οίκη αξιολόγησης. Μια μέρα πριν τη χρεοκοπία τη δική μας δεν είχαν πει ότι πάμε κατά διαόλου, στα Α μας είχαν, στα 3Α. Οπότε συνεχίζουμε λίγο και ενώ το έλλειμμα που ο Καραμαλής τελικά το παρέδωσε 15% έλεγε. Η Ελλάδα βγήκε οριστικά από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην οποία είχε εισέλθει εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του χτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Τα λέει τόσο ωραία και τα ελλείμματα και όλα αυτά τα παρουσίαζε με πολύ καλά λόγια, έδινε μια πολύ καλή εικόνα, μας καθησίχαζε ότι κυρίως οι τράπεζές μας δεν είχαν πρόβλημα. Το έλεγε και αυτό τότε ο Κώστας Καραμάλης. Το χάφταμε όλοι εμείς, ο λαός. Θα μιλάω στο πρωτοπληθυντικό, ανεξαρτήτως αν το χάφταμε ή όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχουν σημασία οι διαχωρισμοί εδώ που έχουμε φτάσει και εκεί που είχαμε φτάσει τότε. Έλεγε λοιπόν αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Καραμάλης. Κάποια στιγμή ο λαός δεν τον ήθελε, δεν θέλησε και ο ίδιος από ό,τι απεδείχθη στην πορεία. Και ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου με το που έρθει, μάλλον πριν έρθει, του είχε τεθεί ερώτηση αν θα μπούμε στο Δουνουτού. Και τότε είχε πει όχι, δεν πρόκειται να πούμε, κάτι το οποίο καταναλώθηκε με πολύ μεγάλη χαρά από τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι για την, ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε, και το πρώτο θα κόψετε, που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας, μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην επανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας. Είδατε τι ωραία που τα έλεγε, τα έχει αναλύσει, τα έχει σκεφτεί, τα έχει μελετήσει, δεν θα μπούμε στο Δουνουτού για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Το κατανάλωσε ο Έλληνας λαός, όπως επίσης έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, με πολύ μεγάλη χαρά. Τον ακούγαμε τότε και λέγαμε, εφόσον τα λέει, είναι και πρόεδρος, ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αποκλείεται να μας βάλει στο Δουνουτού. Και είχαμε μείνει ίσχυοι ότι δεν θα μπούμε στο Δουνουτού. Δεν πέρασαν κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Μπήκαμε και στο Δουνουτού πάλι από τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος έλεγε ότι ήταν η μόνη λύση τότε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν έλεγε μόνο αυτό, είχε κάνει και προσομοιώσεις. Τι δεν πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να μειώσει στην ελληνική κοινωνία. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ευτυχώς είχε βάλει και τα αν μπροστά, ευτυχώς που δεν γίναν όλα αυτά τα υποθετικά που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλα τα έκανε, δεν άφησε τίποτα, αυτά και άλλα τόσα. Και ο ελληνικός λαός τον άκουγε τότε με πολύ μεγάλη χαρά να τον διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Γιώργος, επειδή ήταν στην αρχή, ο Γιώργος Παπανδρέου, πολύ τον είχαμε αγαπήσει, ήταν στην αρχή, είχε να πει και για άλλα θέματα, να δώσει διαβεβαιώσεις, να δώσει σανό να φάει ο κόσμος από τότε. Δεν αλλάζουμε τα όρια ηλικίας, δεν μειώνουμε τις συντάξεις, δεν επιβαρύνουμε με νέες εισφορές συνταξιδοτικές. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, και αυτή την πολιτική βούληση εμείς το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Εδώ ήδη δεν είναι ο Γιώργος που μιλάει, είναι οι άλλοι από κάτω που ζητοκραυγάζουν, που βαράνε και τις καραμούζες, γιατί αυτό το ηχητικό και αυτό το θέαμα το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση στους πρώτους πρωθυπουργούς, αλλά και μέχρι τώρα. Όλοι αυτοί που είναι πάνω στα μπαλκόνια και δίνουν τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κάνουν κάτι, αμέσως πρόθυμος από κάτω ο κόσμος να χειροκροτήσει, να ζητοκραυγάσει, να βαρέσει την καραμούζα εκεί και προχωράει, φεύγει ευτυχισμένος από τη συγκέντρωση ότι δεν θα γίνει κάτι κακό και θα γίνουν αυτά τα πολύ καλά που λέει ο άλλος πάνω από το βάθρο. Κάποιος που δεν είχε ανέβει στο βάθρο του υποψήφιου πρωθυπουργού, αλλά ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας διαβεβαίωνε για το περίφημο Χαράτσι. Σε σχέση με τα ακίνητα, δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες. Το είχαμε χάψει και αυτό. Λέμε για να το λέει τόσο σωστά, τόσο καλά, με τέτοια βεβαιότητα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προφανώς δεν θα το βάλουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν πέρασαν δύο μήνες, μπήκε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως το είχαμε πιστέψει και είχαμε μείνει πολύ σίγουροι ότι δεν θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να λένε τόσα χοντρά ψέματα. Άσπρο τη μία, μαύρο την επόμενη. Κάπου εκεί ξεπροβάλλει και ο Σαμαράς, ο οποίος δεν ήθελε να ψηφίσει με τίποτα το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. χειροκροτούσαν από κάτω οι βουλευτές, τι ακριβώς ήταν, αν ήταν κεντρικές επιτροπές. Χειροκροτούσε και ο λαός, υποστήριζαν τότε όλοι οι νεοδημοκράτες ότι δεν θα ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο, αφού δεν ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο, γιατί τα μνημόνια μας οδηγούν στην καταστροφή. Τι κάνανε, φέρανε το δεύτερο μνημόνιο. Και έτσι η κατανάλωση του Σανό που είχε γίνει με φοβερή ευκολία μετατράπηκε και έγινε κατανάλωση άλλων πραγμάτων. Άρχισαν να δικαιολογούν για την αναγκαίο το δεύτερο μνημόνιο, ενώ δεν ήταν το πρώτο, ενώ τελικά ήταν και το τρίτο. Και τώρα πάμε και για ένα τέταρτο, αλλά δεν τις παρούσεις γιατί θα έχουμε δύο εκλογές μπροστά μας. Ο Αντώνης Σαμαράς τότε είχε ρίξει και άλλο Σανό, μιλούσε, τον ρωτούσαν όλοι αν θα συγκυβερνήσει με το Πασόκ και είχε απαντήσει. Μας πιέζουν να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ και εμείς εξηγούμε γιατί δεν θέλουμε, και όσο εξηγούμε τόσο εκείνοι επιμένουν. Λοιπόν, όσο εκείνοι επιμένουν, εγώ θα συνεχίσω να τους λέω δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ, δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση. Τα έλεγε καθαρό ο άνθρωπος, χειροκροτούσαν πάλι από κάτω, εμείς μένουμε στους από κάτω, στο background, το ηχητικό, όχι στον ηγέτη που λέει αυτά που λέει. Μας αρέσουν πάντα οι από κάτω, ο κόσμος, η ευκολία με την οποία θέλει να ακούσει αυτά που θέλει, ακούει αυτά που εννοεί ο ηγέτης από πάνω, τα καταναλώνει, πορεύεται με αυτά, τα πιστεύει, ψηφίζει με βάση αυτά, και όταν αλλάξουν όλα αυτά, γιατί είναι σίγουρα και μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα αλλάξουν, βρίσκει άλλα επιχειρήματα με την ίδια ευκολία και αλλάζει level και πίστα και πορεύεται αναλόγως. Κάπου εκεί βγαίνει και ένας άλλος από την αριστερά και διαβεβαίωσε ότι δεν θα στηρίξει τη συγκυβέρνηση που δεν ήθελε ο Σαμαράς με το Πασόκ. Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική δεν θα δώσει. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου για να καταλάβουμε υπουργικές καρέκλες. Τα έλεγε ο Φώτης ο Κουβέλης, πολύ σωστά τα έλεγε, με κάθετο ύφος, πολύ σωστά, με ωραία ελληνικά. Μας έδωσε τη διαβεβαίωση, έβαλε και την εικόνα ότι δεν πρόκειται να γίνει να πάει στην συγκυβέρνηση. Δεν πέρασαν δύο μήνες, πήγε και στη συγκυβέρνηση. Τα γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ο Σανός είχε καταναλωθεί όπως πρέπει. Ενώ ερχόταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να ασκήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κάπου εκεί βγαίνει ο κύριος Βούτσης, που τώρα είναι πρόεδρος της Βουλής, και είχε πει ότι θα ασκήσαν και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια ένας αχρίαστος και επικίνδυνος απολύτως οργανισμός. Είναι σαφές ότι εμείς εργαζόμαστε για την κατάργηση του ΝΑΤΟ συνολικά. Συνολικά όμως δεν θα μείνε τίποτα. Τώρα είναι οι καλύτεροι υπάλληλοι του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών και του Αμερικανού πρέσβη. Συνομιλούν μια χαρά, εφαρμόζουν όλα αυτά που λέει το ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη νατοϊκή αριστερά. Πρώτη φορά νατοϊκά. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Το κάνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και από δεξιές κυβερνήσεις και από κεντρώες κυβερνήσεις. Θυμίζει τις παλιές καλές εποχές της δεκαετίας του 50 και του 60, που οι υπάλληλοι τότε, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, έκαναν τις γνωστές τεμενάδες στους Αμερικανούς πρέσβηση όπου. Αλλού η μεγαλύτερη μπανάνα που έχουμε πατήσει, που έχουμε φάει δηλαδή, η μεγαλύτερη παπάντζα που έχουμε φάει είναι ότι είμαστε στην Ευρώπη, και επειδή ψηφίζουμε και για Ευρώπη μεθαύριο, και ότι εκεί θα υπάρχει ευημερία. Αυτό το παραμυθάκι είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν τη χρεοκοπία από τον Κώστα Σιμίτη. Είμαστε πια μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό σημαίνει νομισματική σταθερότητα. Οι πόροι από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχουν εξασφαλιστεί για τον χρόνο που έρχεται. Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η ανάπτυξη θα είναι ταχύτερη. Αυτό σημαίνει περισσότερη ευημερία. Αν κάτι έχει έρθει στα χρόνια που είμαστε στην Ευρωζώνη, είναι η ευημερία. Όχι μόνο για μας, για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Φαίνεται αυτό άλλωστε και θα αποδειχθεί και μεθαύριο πόσο τρελαμένοι είναι οι λαοί της Ευρώπης που βρίσκονται στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη. Οπότε ο Κώστας Σιμίτης το έλεγε αυτό τότε. Ποιος δεν το πίστευε. Η κυρίαρχη πολιτική άποψη τότε ήταν ότι μπαίνουμε στην Ευρώπη, θα είναι όλα καλά. Εξασφαλίζουμε ευημερία, ισχυρό νόμισμα, δεν θα έχουμε ποτέ χρεοκοπίες, δεν θα έχουμε ποτέ δάνεια, δεν θα έχουμε τίποτα. Από όλα αυτά που τελικά τα είχαμε και τα έχουμε ακόμα και από ό,τι φαίνεται τα έχουν και οι γειτονικοί και οι αδελφοί λαοί. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα των αγορών. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Έτσι ξεκίνησε η τελευταία περίοδος εντός μνημονίων. Όχι ότι έχουμε βγει, αλλά τυπικώς είμαστε εκτός. Κάπως έτσι ξεκίνησε με τα νταούλια της αγορές. Αυτό κι αν το είχαν χάψει, αυτό κι αν είχε καταναλωθεί αβέρτα από πολύ κόσμο, οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Όταν φτάσαμε στο Τσίπρα, είχαμε πολλά να βάλουμε. Διαλέξαμε τρία μάλλον. Τα καλύτερα, γιατί όπως ξέρετε, αν βάζαμε όλες τις διαβεβαιώσεις του Τσίπρα και όλα τα θα που έλεγε και όλο το σανό που έχει ταΐσει τον κόσμο, θα θέλαμε 2-3 εκπομπές, θα φτάναμε τη μέρα των εκλογών, δεν θα ήταν σωστό. Οπότε είπαμε να κινηθούμε στα βασικά. Εδώ μας διαβεβαίωσε για το τι θα πάθουν οι αγορές, όλοι θυμόμαστε τι έγινε, και εδώ μας διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να έρθει το τρίτο μνημόνιο που ήρθε. Διαπιστώνω μία προσδοκία, θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο. Προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Ευτυχώς που μας διαβεβαίωσε και ευτυχώς που δεν προσδοκούσαμε άδικα. Τελικά δεν ψήφισε αυτή η Βουλή το νέο μνημόνιο, το ψήφισε η αμέσως επόμενη. Αλέξης Τσίπρας, όλα αυτά που ακούμε έχουν καταναλωθεί σε πολλά μυαλά και καρδιές ανθρώπων που ακούνε τώρα ή και αυτών που δεν ακούνε. Έχουν μπει μέσα, έχουν γίνει πιστεύω. Ήταν κριτήριο για να ψηφιστεί ο ηγέτης που τα έλεγε όλα αυτά. Ήταν η διέξοδος, το αδιέξοδο που ζούσε ο κάθε άνθρωπος τη δεδομένη στιγμή. Από αυτά πιανότανε, αυτά ακούγε, αυτά του λέγανε. Με αυτά ως κριτήριο πήγε και ψήφισε και κανόνιζε τη ζωή του. Τίποτα από αυτά δεν έγινε που λέγανε όλοι αυτοί εδώ. Είναι ψεύτες αυτοί, φταίνε αυτοί που τα λένε ή φταίει αυτός που τα καταναλώνει ενώ ξέρει ότι είναι ψέματα όλα αυτά ή αρνείται να δει ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Ένα ωραίο ερώτημα, ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εκπομπής. Το τελευταίο και ωραίο που πρώτο το είχε πει βέβαια, αλλά είναι από τα καλύτερα, το έχει διατυπώσει και πολύ ωραία, που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Καθαρά και εξάστερα είναι η μόνη εναλλακτική και σωτήρια. Δεν εφαρμόστηκε βέβαια, δεν καταργήθηκε τίποτα με ένα άρθρο και ένα νόμο. Με 220 ψήφους στη Βουλή, με 220 ψήφους ήρθε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τυπικώς έληξε, αλλά έχουν μείνει όλα τα άρθρα του τρίτου μνημονίου σε ισχύ, όπως και του δευτέρου και του πρώτου, που τα ψήφισαν οι άλλοι που δεν ήθελαν με τίποτα να τα ψηφίσουν. Ο Μεν Γιώργος δεν ήθελε να μας βάλει στο δούνο του γιατί τα βλέπε, τα ήξερε. Ο Δε Σαμαράς δεν θα ψήφιζε το καταστραφικό δεύτερο μνημόνιο, όπως δεν ψήφισε και το πρώτο. Ο Δε Τσίπρας δεν θα έφερνε ποτέ τρίτο μνημόνιο, γιατί ήταν καταστροφικό το δεύτερο και το πρώτο που δεν ήθελε ο Σαμαράς και ο Γιώργος. Και όλοι αυτοί ψήφισαν το τρίτο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Ελληνοφρένεια εδώ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αφού πούμε τα σχετικά. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Κάντε εγγραφή και από κάτω έχει chat. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και με ένα ερώτημα, διαπίστωση του τελευταίου πρωθυπουργού, του τρέχοντος Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μου λέτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Έξι Λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου. Λοιπόν, Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Μπράβο! Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από όποια θέση και αν τελικά βρεθούμε, ώστε σε αυτόν τον τόπο να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Άντε πάλι με την ελπίδα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει. Πεθαίνει από τον καθένα και έρχεται ο επόμενος να την αναστήσει. Και ξανά πεθαίνει και ξανά το ίδιο. Δεν πεθαίνει τελευταία από ό,τι φαίνεται. Έχει πεθάνει πρώτη, αλλά η ψευδαίσθησή της μάλλον θα μείνει για το τέλος. Χτες το βράδυ είναι τώρα μια σειρά ντοκιμαντέρ που δείχνει ο Sky, τον Τέλογλου Πορτοσάλτε, που δείχνουν πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία, μιλάνε υπεύθυνοι, πρωθυπουργοί και τα υπόλοιπα. Χτες είχαν και μια συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη. Σας θυμίζουμε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, δεν το ψήφισε όμως ο Αντώνης Σαμαράς, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τη διαγράψουν, να κάνει εκείνο το άλλο κόμμα που τελικά δεν πήγε και καλά και ξαναγύρισε. Αποκαλύπτει τώρα ο Μπακογιάννη ένα διάλογο που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά όταν ψήφιζαν δεν ψήφιζαν το πρώτο μνημόνιο. Εγώ είχα πάει και είχα δει τον Αντώνη Σαμαρά. Τον είδα κάτω στην Εκτελεστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και του είχα πει, Αντώνη, αυτό που σου λέω, μην το ταυτίσεις με το ποιος το λέει. Μην θεωρήσεις ότι έχω κάτι πίσω από το κεφάλι μου. Εάν σήμερα τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πάνε πακέτο και για να διορθώσουμε το πρώτο μνημόνιο, αλλά και για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να σκίσουμε τη γάτα, δεν θα γίνει ποτέ. Η απάντηση ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω αξιωματική αντιπολίτευση στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζήτω το 1955. Τότε το ΚΚΕ, στην αρχή της κρίσης, ήταν τρίτο κόμμα. Οπότε αν το δεύτερο και το πρώτο ουσιαστικά πήγαιναν μαζί, το τρίτο κόμμα γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πατριώτης, ο δημοκράτης, δεν ήθελε να, με αυτή του την κίνηση, αν θα ψήφιζε το μνημόνιο, να αναδείξει το ΚΚΕ σε αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία ιστοριούλα, θυμίζει λίγο αυτές τις πολύ ωραίες δεκαετίες και το πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι το 2010, το 2011, πολύ φοβάμαι και το 2019 και το 2039. Έχει έρθει η ώρα του λαού. Καλημέρα, good morning. Γεια χαρά, μέρχαμπα. Δεν μου λες. Ο κυρίος καλά κάνει και θέλει να πάρει το άλλο το Πασόκ. Έχει μείνει πολύ Πασόκ ακόμα. Το καλό Πασόκ, το έντιμο, το άφθαρτο. Το Πασόκ, όσο Πασόκ και να πάρει, δεν τελειώνει το Πασόκ. Μην αγχώνεσαι. Όχι, λέω ρε, αυτό το καλό Πασόκ τώρα από τη, αρχίζεται να πηγαίνει σε ομοσπονδίε, σωματεία και άλλα. Δεν του έχει πάρει ο Τσίπρας ακόμα αυτού. Όχι, παράξενο, δεν αποκλείεται. Μέχρι τι βουλευτικέ δεν ξέρει. Το άτιμο Πασόκ, το ανέτοιμο αυτό πήρε ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης θα πάρει τώρα το καλό Πασόκ. Α, τότε Κυριάκο. Ότι υπάρχει καλό Πασόκ, ότι υπάρχει καθαρό Πασόκ, ότι τι. Να υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Ξεκινώντας από τη ΓΕΣΕ, ομοσπονδίες. Αχ, ψυχούλα μου, δεν μπορείς ούτε να το σκέφτεσαι. Ότι μπορεί να χαθεί το Πασόκ, σε καταλαβαίνω. Έλα, γεια. Αλήθεια λέει ο μαλάκας, ο πυροβολημένος ο Μητσοτάκης, ότι το θέλει τη γυναίκα νοικοκυρά σπίτι, όμως παίρνει 40.000 ευρώ τον μήνα από πρόσφυλο. Ενώ ένα ζευγάρι, 40, μόνο. Άτομα, αν του γάμισε οτιδήποτε, ο Αλβανός είναι. Μπράβο, να μας γάμισε και Αλβανοί. Πού φτάσαμε. Από ένα μακεδονικό ξεκίνησαν όλα, τέλος πάντων. Κατηγορούν το ΚΚΕ ότι δεν θέλει να κυβερνήσει. Δεν θέλει και δεν συνεργάζεται κιόλας. Άιντε τώρα, μη μου να θυμίζεις. Θα στραβάτως να δουν τον Πελετήδη, ας δώσουν ψήφο δύναμη στο ΚΚΕ και θα δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος για το λαό. Για τους εφοπλιστές δεν ξέρω, αλλά για το λαό θα ξέρουμε σίγουρα. Τα φώτα σου θέλω. Για πες. Ότι είμαστε οι δυο μας και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Δώσε μου ένα επιχείρημα να ψηφίσω κάτι και ποιον. Αφού δεν είσαι εδώ, δεν θα ψηφίσεις. Στο εξωτερικό δεν είσαι. Μπορώ να ψηφίσω στο προξενείο. Πες με εσύ επειδή. Θα πας, θα τραβηχτείς μέχρι το προξενείο. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα επιχείρημα να ψηφίσω ποιον και γιατί. Πρέπει ντε και καλά να ψηφίσεις. Πες μου, δώσε μου ένα επιχείρημα. Μα γιατί να στο επιχείρημα. Να μην ψηφίσουμε. Πρέπει ντε και καλά. Μπράβο, δεν υπάρχει επιχείρημα. Να μην... Ωραία, λάε. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις καλά με τους ανώμαλους, δεν μπορείς εσύ. Δεν μπορώ, ναι, άμα δεν δω ανώμαλο. Με λογικός δεν γίνεται. Τι γίνεται, Απόστολε. Καλά, εσύ. Αυτή τη βδομάδα να έχεις υπόψη, μαλάκα, θα χτυπήσουν αυτοί ένα δικό τους για να τα δώσουν όλα, μπας και πάρουν καμιά μονάδα μπροστά. Θα χτυπήσουν κανένα δικό τους, τι εννοείς. Κάνα Σιριζέο. Όλο κανένα ξύλο θα φάει, όλο καμιά επίθεση θα δεχτεί, όλο κανένα πόδι θα τους σπάσουνε. Δεν αποκλείεται. Στα έχω πει αυτά, εδώ και καιρό. Είναι τόσο θρασίς που και ακόμα στον αγαζοθούν να πάνε οποιοδήποτε και να είναι, είτε δεξιός είτε αριστερός που δεν υπάρχουν πλέον τέτοια. Θα αρχίσει για τους η εξουσία τους ενδιαφέρει και το χρήμα. Αν είναι δυνατόν αριστεροί άνθρωποι. Ντροπή. Ξέρεις τι είναι 300 χιλιάρικα για τον χρόνο, φίλε Ευρωβουλευτής. Η Μαρία Ισπυράκη θα παίρνει 300 χιλιάρικα το χρόνο. Η Μαρία Ισπυράκη, φίλε. Γιατί δεν ταξίζει η Μαρία Ισπυράκη? Δεν είναι άξια, δεν είναι ταλαντούχα. Δεν είναι βιτρίνα τη Ελλάδα στην Ευρώπη η Μαρία Ισπυράκη. Αν δεν είχαμε τη Μαρία, τι θα έχουμε. Εντάξει, και ο Μαϊμαράκη, οκ. Δεν κατάλαβα γιατί να μην πάρουνε. Μπράβο, σωστό και αυτό. Όταν έχει ένα μαγαζί, τι θα βάλει στη βιτρίνα? Το καλύτερο παλτό. Παλτό βέβαια, αλλά το καλύτερο. Ψηφίσαμε το Γενάρη του 15 να έρθει η ελπίδα. Ξαναψηφίσαμε το Σεπτέμβρη του 15 να έρθει η ελπίδα. Τώρα τρίτη φορά να ξαναψηφίσουμε να έρθει η ελπίδα. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται και πάλι ότι στην προηγούμενη και στην προ-προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν να ξαναρθεί πάλι το νέο. Όπως και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη φορά. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα και πάλι έρχεται πρώτη και δεύτερη και τρίτη φορά αριστερά. Σαν τα παιδιά του Πειραιά. Και ένα και δύο και τρία παιδιά του Πειραιά. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα, πού είσαι μωρέ? Τώρα που βγήκαμε για πάντα, ξεκόλα, βγήκαμε, δεν έχει μνημόνια, τέλος. Όχι, εγώ βγήκα να σου πω για εκλογές, αλλά βγήκα να σου πω και το δεύτερο τραγουδάκι μετά το πρώτο. Είσαι όλος αυτιά, ξεκινώ. Για πες. Υπάρχουν κάποια λάθη. Που είναι ασυγχώρητα. Που δεν μπορώ. Μην είναι μεγάλο, πάντα. Σε παρακαλώ. Ασημώνη Γαλεξάκη, από τα βάθη της καρδιάς, συγγνώμη τώρα, μας ζητάς. Και να μας πείσεις, προσπαθείς να σε ψηφίσω με εμείς. Πόσο σούργιολο πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου. Με ξεκάνες, ύστερα ποσά δεν έκανες. Και τώρα το μετανιώσα, συγγνώμη Τσίπρα, άργησα. Α, Τσίπρα μου μάλλον, θα ψάξω για άλλον. Όχι το κούλι. Μα τι πρόβλημα, αλήθεια, πραγματικά, ας τελειώσουν οι εκλογές κάπου να ηρεμήσει ο κόσμος. Δεν αντέχει αυτό το πράγμα, έχουν λαλήσει όλοι, έχουν ξεφύγει, πρώτος εσύ. Παναγιώτης από Γερατέα, Μελισσοκόμος. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Είναι σίγουρο πως ο Κούλης αυτά τα λέει του φεύγουνε? Είναι το φυσικό του αυτό ή το κάνει επίτηδες? Δηλαδή, έχω τρελαθεί με αυτά που ακούω. Λες να το κάνει επίτηδες. Να μην αντέχει. Σου λέει δεν το μπορώ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ας βγει ο Τσίπρας, δεν αντέχω. Μπορεί να μην την παλεύει. Όχι, βάζω να τον ειρωνία. Μα είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, δηλαδή. Είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, ανεπανάληπτα. Ακούω τώρα, δηλαδή τι να πω. Δεν μιλάω για τον Τζακαλό, εντάξει, αυτό το φυσικό του. Αλλά αυτό το πράγμα έλεος πιάσουν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και άλλοι σαν. Πώς έχει πάει το κυβικό Σανός? Τσάμπα. Ο Σανός δεν πρέπει να χρεώνεται. Προχωράτε, παιδιά, γερά. Μ' αρέσει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Καλή συνέχεια. Γεια. Εγώ όταν πάω στην Τίνο, ανεβαίνω στα τέσσερα πάνω στην Παναγιά, ανάβω ένα κερί που με έκανε καλά και βγήκα όρθιος από τον Ευαγγελισμό. Μετά όμως, μόλις πάω Μύκονο, στο Παραντάις δίπλα. Ανάβεις μια λαμπάδα στο Πιέρος, ίσα με τον κόρη σου και όλα καλά. Πρεάσχεται, έκλεισε το Πιέρος. Αχ, συγγνώμη που δεν είμαι update. Συγγνώμη, Θεέ μου, αλλά κοιτάω ο κόρη σου στο Σούπερ Παραντάις. Ευχαριστώ, γεια. Εδώ ψηφίζεις κόρη σου. Κοίτα, μα ο κόρη είναι καλός. Ο κόρη σου, ό,τι και να είναι, κατά θα βγάλει. Οπότε ξέρεις εσύ. Έχει θορύβει διπλουτοκρατία. Άκουγα προχθές από ένα σπίτι εκεί, βάζαν μουσικές. Πάρε τα Rolex μας, πάρε τα Burberry. Στην Κηφισιά εμείς δεν έχουμε ζωή. Τους έχουν τσακίσει όλοι, τσίπρες και μήπρες. Άσε, τα χωριέμαι. Έλα, θα σου περάσει ξεκόλα. Έλα, μη είσαι τέτοιος. Τι να κάνω. Έλα, εντάξει. Έλα, ηρέμησε τώρα, μην κάνεις έτσι. Μέχρι τώρα άκουγα ότι γίνονται τα θαύματα και έλεγα πώς γίνεται αυτό όλα. Επειδή δεν είμαι ικανή, δεν το φιλοσόφησα. Ήρθε το πράγμα και βλέπω τώρα ότι τα θαύματα θα κάνει η καρέκλα. Κάνει κάποια θαύματα. Μια καρέκλα, ναι. Μπορεί να κάνει θαύματα τόσα. Λέει από εκεί που δηλώνει άθεος. Έχει γίνει πιο κοντά, πολύ πιο κοντά από τους άλλους προς το χριστιανισμό. Δεν είναι ένα θαύμα αυτό και τι είναι? Πολλά είναι θαύματα γύρω από τον Τσίπρα. Ό,τι και να πει, είναι θαύμα ο Τσίπρας ο ίδιος. Η ύπαρξή του και που βγαίνει ακόμα να μιλάει τόσο ξετσίπωτος που είναι, είναι θαύμα κι αυτό. Και όπου κάποιοι τον ακούν, τον ανέχονται και κάποιοι θα τον ψηφίσουν. Είτε αυτόν, είτε τον Κούλη. Θαύμα είναι και τα δύο. Το ότι συζητάμε για αυτούς τους δύο που είναι πιο κάτω και από τον Πάτο και οι δύο, είναι θαύμα έτσι κι αλλιώς. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Θα τις ακούσουμε, μας πάνε στο μαγκαζίνο. Εμείς να ευχηθούμε καλό βόλι. Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες. Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε κάτι για την Παρασκευή να ζητήσω. Τον Κυριάκο που ήρθε να μας και τον Αλέξη που μας το λέει ξεκάθαρα. Ανικανοποιητοί είσαστε. Και άλλο θέλετε. Και ό,τι σχετικό και ντύστο με το τραγούδι, ένα τραγούδι που τραγουδάει από Κωνσταντίνου. Και από πάνω θέλεις κι άλλο που λέει. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Αμαρεμίω. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να γ***σουμε. Θα τον παίξω κι εγώ. Εμείς θέλουμε να γ***σουμε. Όλοι μαζί, γ***μένοι. Πάλι κι άλλο θέλετε. Ανικανοποίητοι είσαστε, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό. Και τώρα δείξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει για σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Να. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Θέλω λοιπόν για την Παρασκευή όλες τις μαλακίες που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα αν είναι δυνατόν, Κυριάκος και μαλακίες δεν πάει μαζί. Ο οποίος σκάβει το λάγκο του και θα βγάλει πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ και θα βαλάει το κεφάλι του στον τοίχο ο Άδωνης. Μα η μάχη αυτή είναι, ποιος θα βγάλει τον άλλον. Σκέφτομαι όμως και το νέο παιδί στο Περιστέρι που είναι 20 χρονών και θέλει να πάει σε μια τεχνική σχολή. Και θέλει να έχει μια καλή επαγγελματική εκπαίδευση για να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός ή ως ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει ανελκυστήρες. Λολίτε, αυτός είναι ο άντρας σου. Όταν μια επιχείρηση συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Ο γύρος του θανάτου, περάστε, κόσμε, περάστε! Μετά την Κυριακή, το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ θα γράφει ένα 0. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Να μου λέτε, κυρία Στυφιλόπη, πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός? Μαλακοφέδι. Γιατί άμα δω τη βραδιά των εκλογών να έχει γύρσει η ΡΙΖΑ, μα την Παναγία θα πάω το κεφάλι στον τοίχο. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας. Πήρα για την Παρασκευή και σκεφτόμουν τώρα από το 81 με το μαζί σου Αντρέα για μια Ελλάδα νέα μέχρι σήμερα στο ίδιο έργο θεατές. Τι τραγούδι να σου ζητήσω τώρα για αφιέρωση την Παρασκευή? Στο ίδιο έργο θεατές, πόσο μαλακάς είσαι, μαλακά πιο μαλακά από το Χάρι Κλίν. Και τελικά κατέληξα. Τα γίδια στο Μαντρί, αδερφέ, γιατί πάλι τα γίδια στο Μαντρί τους ίδιους μαλακές θα ψηφίσουν. Γιατί πρώτη φορά πραγματικά αριστερά δεν το βλέπω, φίλε. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, είμαστε με τις ζεύρες. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Γεια σου, Αποστόλη. Ευχαριστώ τον Παγκράτη που έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Γεια σου, Χάρη. Και πάλι μπράβο, κάνε την πιο γλυκόπικρη εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας για μένα. Συνεχίστε τα παιδιά, μπράβο σας. Και για την Παρασκευή θα ήθελα κάτι, αν μπορούμε, από τον Χάρη Κλίν που ισχύει εδώ και ένα χρόνο από κοντά μας. Αυτό. Τι θες, κάτι συγκεκριμένο πες μου. Τώρα που να θυμάμαι, ρε φίλε, ξέρω, άκουσα κάτι καλύτερο αυτό το Σαββατοκύριακο που είχε πει. Θα βρείτε κάτι καλύτερο, εγώ δεν έχω συγκεκριμένο. Κάτι με τις εκλογές σχετικό το να τα άλλο αυτό. Καλά. Εγώ δεν ανήκω στο κόμμα, ούτε πρόκειται ποτέ να ενταχθώ, αλλά κάτι στιγμή με καταλάβει ο κόσμος. Ας ελπίσουμε το τρίτο κόμμα στην Βουλή, την Ευρωβουλή, να είναι το κουκουέ. Αυτά. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα, μάνα. Έτσι και δεν το πιάσεις, το έχασες, να. Κρήτες και πτανήσιοι, λεστριγόνες και κύκλοπες, πομάκι και ακαρνάνες. Ποιοι είναι αυτοί, ρε. Ετωλοί. Πού να ξέρω, ρε, έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει. Λακεδαιμόνοι, Αζδέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες, Ουίνκ, Τριαλαριλαρό. Ποιοι είναι αυτοί, Τριαλαριλαρό, ρε. Πού να ξέρω, ρε, ξέρω κι εγώ. Πάω κάπου εκεί στην Ασία, θα είναι γύρω από τη Σπάρτη. Ετωνοί, Εσθονοί, Εσκιμόοι. Ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω, πολύ γουστάρω. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου, με την πουστιά και τη γυφτιά σου. Χώρα του λύσε και του δέσε, του δε βαριέσαι και του χέσαι. Χεστήκαμε, αδέρφια. Αθάνατη Ελλάδα, αυτού σου, παράσιτο του εαυτού σου, άντροκλεφτών και απατεώνων, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δε σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινα. Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε, κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό. Παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Τέλος πάντων, σε πήρα γιατί ο Θήμιος ζήτησε να ζητήσουμε αφιερώσεις για τις εκλογές που έρχονται το Σάββατο, την Κυριακή βασικά. Για πες. Σάββατο για μας στο εξωτερικό. Ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική Μικρούτσικου. Λέγεται Άνοιξη Μπαίνει. Στο πρώτο κομμάτι βάζει το Τσίπρα να λέει όλα αυτά τα μεγαλοστομίε, θα βαράμε τα νταούλια, θα παίζουν γιουρνάδες και όλα αυτά τα ωραία που λέει ο Τσίπρας κατά καιρούς. Στο δεύτερο κομμάτι που λέει κάποιοι σου γνέφανε το πόσο καλή είναι η κυρία Μέρκελ αν τη γνωρίζει από κοντά. Το διαβολικά καλό Τραμπ, τον Σόιμπλε και όλους αυτούς. Και στο τέλος, καμιά 5-6 φορές να ακούσουμε το τράβα πέθανε. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Ήθελες όλα να τα αλλάξεις, μα πριν προλάβεις να φωνάξεις, κάποιοι σου γνέφανε. Πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλάς μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης. Τους πουλήσες το σάματά σου. Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Και τώρα μετρά τα λεφτά σου και τράβα πέθανε. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Και τράβα πέθανε. Πράγματι. Και τράβα πέθανε. Και τράβα πέθανε. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Παναγία, μη υδρώνουμε για να σε πιάσουμε. Σιγά μου, τον υδρώνω. Το καλοκαίρι είναι έτσι, κι αλλιώς υδρώνεις εύκολα. Αυτό. Εδώ υδρώνεις τα μισά από τους σεξ πλέον. Αυτό και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, θυμάσαι μια κοπελίτσα που είχε βγει έξω από τα ρούχα της. Αχ, με ανάβεις τώρα που πας σεξ, ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι εγώ αυτή και άκουσα και κατά πάσα πιθανότητα φάνηκα ως να είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Δεν πειράζει, κακό είναι. Κακό είναι. Κακό είναι. Ζέα εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν ρητορικό το ερώτημα, κακό είναι. Λοιπόν, την Κυριακή, όλοι οι λαϊκοί. Αχ, μην μου κάνεις καθοδήγηση τώρα. Όχι, όχι, ξέχνα το. Γιατί? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνουμε μόλι τώρα, πολιτική διαφήμιση. Όχι, ξέχνα το. Ξέχνα το. Λοιπόν, θα μου κάνεις ούτε μια παραγγελία για την Παρασκευή, είναι μεγάλη. Έτσι, μπράβο, που καμ' αρέσει. Θα μου βάλεις ένα, πώς να πω, το ομιλία του Άρη και το τραγούδι, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αφού δεν με αφήνεις από ό,τι. Είδες, πιο ωραίο είναι αυτό. Το λες, αλλά το λες με άλλο τρόπο. Το βάζεις στο υποσυνείδητο, όχι να πήρε η ρεκλάμα. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία.